الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن شئت سهلا فندرم الله تبارك وتعالى فندرم كريوسن سندوسن بكتيرسن فرنزوسن الجثسيس فندرم تماظن الله إتسلي كريي توكن ذتييت ذتكا خانته دنا كريي نيفة فندرم الله تنا بيري في دين الإسلام براتير تبسين قرآن حق سنيتن حق بسم پیغمبر صلی الله تعالی علیه و سلم ادون کی دین پنوی پر کی دین اده مندوهن تا پرهاپن کی دین لوسن الله من اشتو امامن من افرسو امامن زمرت تونا من اب پراتوره چی اتوین می اسلام یتوین پر اسلام اده ودیسن می اسلام اده نجالن می اسلام اده هین جنت می اسلام ان شاء الله تعالی پس اولو زر مسلمان Para se më fut këtë teme që e kemi në ndërmend me fol. Ne si musliman, Allah Azza wa Jall ne ka caktuar ibadetet, adhurimet, disa me diell dhe disa me ham, kohën e tyre. Përderisa namazet e kemi me diell. Ska të bëjnë me ham namazet. E kemi agjerimin me ham. E kemi zeqatin me ham. E kemi haqin me ham. Këtu janë me ham. I vetëmi namaz është me djelë. Caktohet me djelë. Tjera caktohen me ham. Dhe kemi obligim në si mësliman të apërcilë me hamën. Dhe që ti kur futemi në ibadetet të cilat kanë të bëjnë me hanë, si që është agjerimi. Për të arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hynë në më agjerim, agjerani, fillani agjerimit me pamjen e hanës, pra dilë që me hanën, dhe dilë për agjerimit me pamjen e hanës, me pamërët e hanës. E neve për Ramazan më shumë të na dohet hama dhe na dohet për Bajram tash, për haqë, gjithësish. Për Ramazan atje, më dojt për Ramazan për Bajram dhe na dohet hama për haqë. Na dohet hama për haqë, sepse për posë që ne kemë Bajramin që asijemi në haqë, ata që e në haqë atje, atyru dohet njohja, kuptimi i hyrë si hanës, për arsye të caktimit të ditës e Arafatit. Sepse Arafatit është një ditën e nëntë të muajit dhe l-Hijja që jemi fut në të jemi. Dhe ku i dim ne kur dita nëntë e muajit dhe l-Hijja nëse nuk e përcjellëm hamën? Pastaj hama lunë, lunë hama. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë se muajt janë ose 30 dit, ose 29 dit. Më këdhe ka bo me dorë, muajt janë ose kështu, pra, bëgisha të plot, ti njërë ka 10, bëjnë 30, ose janë ka 29. 2 ka 10, dhe në herën 3 ka kap një gisht, 29. 28 nuk ka në islam, 31 nuk ka. 30, 29. Ose aj, ose kë, lunë muajin, për atë arsye dhe të më dalë me pahamen. Takvimat të cilët janë shkruar, çdo vendin bot, duke filluar prej Mekës atje, të cilët caktohen takvimat, ata caktohen në bazë asaj qka mund të më ndodhë zakonisht, por nuk dhe të thëtë se hana si aprish takvimit. Nuk dhe të thëtë. Ne e caktojmë atë, për punë të namazit, për punë të zeqatit, me ditë cilë muaj është, muaj Muharrem, me Shevale, dhe Dhulkade, dhe Dhulhijja tjera, Recep, Sefere, cilët dhe që me ditë. me ditë kohë të namazit, me ditë cëllë muaj është dhëllimi, fundi, shto më radhë. Por nuk do thëtë se është 100% precizaj e takvimi, asë një herë. Takvimi është i afer, ka mënë si milion një ditë, aja afera, po jo e bashkë preciz. Po së prish punë, për maharreme për seferë, e për muajit e tjera tje, nuk prish punë për një ditë, së prish punë. Pra të rësimi një tje, kë shkojnë e me emër të Allah, tash me një herë mas haqët, dalim në maharrem, dhe vjen dita dhe të maharremit, dhe theme se është dita hashureve, dhe se vab me agjeru, theme agjeran e ditën e 9, 10 dhe të 11. Edhe pse me agjeru një ditë para për mrapa, po nuk për dim saktësisht se hana nuk për shofëm, cëllën ditë është. E për me qëllu bile e dheta, agjeru ditën e 10. Një ditë para, një ditë mrapa, 11 dhe të 9. Nëse sfigojnë a më vënë, kur dhima tje. Kësaj radhe, si pas takvimit të cilën e posedon ju dhe është për hap, është se dita bajramit dohet me rani ditën e ajnit. Pra, tajtën e ardhshme, djeni javë. Atjen, në qabe ku jenë haqjit atje, në kitë kohë, dhe kanë dalat a mëslimën atje Allah ishë përbleft, dhe rruta e ben islamë, tonë bendet islamë, për ishë dëshirë, e kanë shqyqu hanë dhe ka pa se hana kanë ndryshu ardhë. Me fjallë tjera, është vërtetu se dita e enjite është dita Arafatit e 9 ditë, ju e 10 dita bajramit. Po është ditë e 9 ditë e Arafatit. Kështu që, ata e ndëtëru 2 ditë rallëzë me thonë i pare dhe lhegje dhe nesër i pare dhe lhegje. Takvim le tjetë letë e s'ka dërtë, ndërsa njerës me informuë se o ju njerëzë, Hana është i për një ditë, pra mu i bo 30 ditë. Mu i bo 30 ditë, dhe venë se me qenë të mërkurën ditë Arafatit, dhe tajtën Bajram, tajtën është ditë Arafatit, dhe të premëtën gjëmon është Bajram. Dhe është për hapa tje. Mëftia jonë, Allah është për bëjë këtë hapë e ka bo shumë të mirë, dhe në faleminderova pramë, për këtë hapë të mirë që ka marë, dhe është konsultu edhe me disa ulema djetarë dhe pse për këtë meselë nuk ka dhe nevoj për të më konsultu, për së prish pun konsultime gjithë herë është i mirë se ardhur dhe e ka në shtyje, ka marrë vendim në bashkëpunim, në koordinim me Meshehatin e Maqedonisë dhe të Shqipërisë. Që dita bajramit me me ditën e gjema, ta mëmë që është me hamë, ju me takvim. Dhe kjo është me islamë. Ska gjatë keqë, kështu dhëtë me vëpru mëslimant. Kështu dhëtë me vëpru mëslimant. Ashtë shumë regula e punë. Dhe nuk zëmë më kuptu diqka, nuk zëmë më kuptu diqka të ata që në shkurt pëmsë, se hëgjëllartë për ndryshojë, të të një Allahët, të të një Zotët. Hëgjëllartë nuk e në prifta, asë nuk e në rabina, rabina të jahudive dhe prifta të krishterve ka ndryshu fejnë, o lazë. Edhe ndryshojnë edhe sëtë, qëtë tja u ka në bojnë halal, qëka t'ju dhemë thëjnë a haram. Ne nuk kemë punë ashtu, funi funit, edhe me desht me dalë, një shëfqetën e naime në kështë dë qofë, prej ndjenjave të veta, e pësheve, edhe me ndryshu diqka zotë që në lemat lirë, që i thujë se ki mirë bëllëgojen, dhe jam poshtën. Allahu, as ka garantu që e ronë këtë di? Allahu ronë këtë di. Edhe me desht nuk mund të luajnë. Nuk mund. E që nuk përpichen, insha Allah të ala, nuk kema si njerëz ulema të partë të mëslimër të cilët më ndohet të ndryshojnë dinë Allah të azze o gjelë. Të këne në islam nuk ka të shka më ndryshu dinin. Të këne të shka ka me gabu dhe me përmirsu dhe me rapishmani dhe me vrejt gabimin ka se jem njerëz. Ndërsa me qëllën me ndryshu dinin Allah të nuk ka të këne në islam. Të një zotit. Ska. Pra, e gjeni në për gazeta, e gjeni se dhe lajme në televizion, sigurisht në për media të përin për gjithësi, dhe anë në banësat në Kosovë, ne hëgjëllar të mamat u lajmërojmë gjematit krejt, se Bajrami nuk është në ditën e enjte, po është në ditën e gjeman. Ditën e gjeman, pra sëtë një amë emrin Allahu të bare, kjo e tala, në bjën neve, dhe kjo është shumë regullë, dhe prapë thëmë është pejtë mirave të cilat i nëmërohen ati miftis dhe në kam falimderu dhe lavdrova për këtë hapë të mirë që ka marrë i guzim shumë kjo dhe gjematit dhëtë me kuptu Së është për të mirë, se ne e kemë obligim, më mundua, mi atë qëllu, pra mësë atë qëllu e shumë, Zotin e falë. Pra të rësiu e lëmaja ka diskutu, ka thonë, subhanallah, për bënë e mërë më është njerëzit krejtë, se kuptun pe gabimit, pe mëzdije, dhe që ndru në Arafatit ditën e Bajramit. Që ndru në Arafatit ditën e Bajramit. Apo e bënë në Bajram ditën e Arafatit, që ke pasin në buhtu, për neve nuk pri shumë punë, sepse ne nuk kemë bëjmë Arafat, po për haqji është atje problemi. Nësa ta habitën, dhe ditën Arafatit e bënë në Bajram. Apo ditën e Bajramit qëndru në Arafat, ku ka qëndash, me lëshu Arafatit. Ka thonë e lëmaja se haqji ty në është amëm. është amëm haqji ty në. Ani pëse ka ngabu, sepse ka ngabu e pakjelim. Sikur se namaz, mërë në mathjesht, Arafat e punë madhë, jënë 2 milion njerëz aty. Po mërë nësë që pëj punës të vogël. Ndikush prej neve, juve dhe neve, e namaz atje, e ben që mi bëtë 2 sejde, e po një. Ben që mi falë 4 reqate, i ka falë 5. Ben që mi falë 4, i ka falë 3. Ne e dima atje me regullë, se dhe të me bëni se vësejde, po këtis për i bjen men heq, që i ka falë mongo, apo i ka shtu. Pra, drejka i ka 4, si ka as 3, as 5. A i shkireti, ja i bëni 3, ja i bëni 5, ja i bëni të zami 3 sejde, ja i la 1 sejde, diçka që është më rëndësi, po e habiti, pa qëllim, dhe se ranë dërmend heq, dhe s'pa të shme kujtu heq, namazit tia nuk e të mëm, të mëm namazit tia, se ka gabu a i shkrete, se ka dit, s'ka pas kusha për kujtan atina, Zoti nuk në ngarkon me te, qka se dim dhe qka harrojmë, është rahmet për Allah për këtë umet, rahmet i Allah të barë këtë, Po që se e din dhe këpëtën, dohet me ndryshun për mësë gabimin. Se din dhe se këpëtën, s'pa dertë, ka kalu aje punë. Ka kalu. Më shku e punë. Një itin që a ke mesele tjera, sa dush një dhe me këte. Ke mesele sa dush tjera. Imam e hin me falë namazin, dhe pas namazit, dhe shkepin gjemat të shkojnë të shpia, i bjën dërmenë s'ka pas abdes heq. Ndo, insan është taj. Qa me bërë? Me thonë, o ju milet, hajtë në herë më falë, ja, ta shko, kry, Ajo kry, ti vetë për sërit të fale, se imam, gjëmatë e mësumët. A në sejnës, ata e më falë pa abdest. Se kur s'ka imam e abdest, nuk ka në gjëmatë, ju prish namazit. Por rahmet Allah të barëk vë tala, mësë më nga ku muslimant. Din jo në shtë lehtë, lazër muslimant, din jo në shtë lehtë, alhamdulillah, pre Allah të barëk vë tala, dhe shambu i ti kemë sot të tilë, kemë sot dush në shariatin islam. Pra, e përsërisim dhe futëm temën tonë dhe njëherë pika shkurtra, se Bajrami ka qenë dashme qenë të enë një tenë që kena për takvima, është marë vendim dhe është vendimi qëlluar dhe shkëllqyshëm dhe pranushëm nga në fetare, që të jetë dita Arafatit për ata atje e për neve ditë agjerimi, ndërsa ditë gjumaje, ditë bajrami, me emrin Allahu të ba, reke o tala, dhe në bohe neve dy bajrami, bajrami që është fest edhe dita gjumaje që është bajram i javës, me emrin Allahu të azze o gjel, Allah për nëftë atyre, datë dhe lutjet atje, për dhe ne më standaf për rahmetit të vetë, dhe ne për nëftë datë dhe lutjet, të cilat i bojmë këto ditë të bëkuara të dhilhijgjës. Pastaj, për këta minuta që në kanë metë pak, shkojmë të kurbani, se jemi në bajramin e kurbanit. Bajram i kurbanit. Dhe quhet bajram i kurbanit, sepse puna me madhe që ka bëhet një këtë bajram, është prera kurbanit. Prera kurbanit. Ky kurbanit cilë ka zanafilën prej Ibrahimit alayhis salam, ati robit të dashur të bekuar të Allahu të bareke wa ta'ala. Dhe Ibrahimi alayhis salam, Pejgamberi Zotit, i dashëri Allahut dhe babi krejt pejgamberve, jashtë i quajtur ashtu. Dhe pejgamberi alayhi salam jonë është krenu, është burë, që jam ka thonë Ibrahime, babi jam, unë jam një për Ibrahimit. A një pëse mes ty në dyve ka me mija vjetë, po me gjithë atë e pe atina të ka babë gjyshin e parë atje, sër gjyshin e parë e lësë të tina vinë tani, dherë të pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu dhe të regon në disa vendë në Koran për çështën Ibrahimit alayhi salam dhe se si Ibrahimi ka desh në bëdjallën e vetë kurban, dhe me thonë kurban me afru, po afruhëna, po sakrifikaj, po bëjt diqka të Allahu të barek e të lë. Në aspektin buk falë po afruhëm të Zotit. Me qka po afruhëna? Po afruhëna me namaz, po afruhëna me agjerim, po afruhëm me sadak, po afruhëm me ordëres për të mirë, me ndales nga keqa, po afruhëm për një mëj vlatë, për një mëj vlatë, po afruhëm të Zotit. largë vllahtit keqe, pa afrohem të Zoti, pi flas vllahtë mirë, pa afrohem të Zoti, pi ndihmë shoqërisë, pi ndihmë shtetit, pa afrohem të Zoti. Kurban, pa afrohem të Zoti. Por pa afrohem të Zoti edhe me thirrje të gjakut. Dhe kur thuhet kurban, gjithmonë shkon te thirrja e gjakut, kuptohet më një herë. Kuptohet te thirrja e gjakut. Muafru te Allahu muafrua, që është sinonim dhe është qëllim i çdo muslimani muafru te Zoti sa më shumë, sa më afër Allahut me qenë te bareke ve teala. Kurban, për atë arsye Allahu te bareke ve teala, fatfa salli li rabbika wanhar. Falu për Zotin tënë, dhe që ka thënë disa lemash për qëllime dhe thërë kurban ditën e kurban bajramit, thërë kurban të jo Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi wa sallim. Dhe atjet Ibrahim aleyhi salam ka thënë, vë fedejnahu bi dhibhin adhim, dhe ja kemi dhanë, ja kemi zavendësu në vend Ismailit birit të vetë, mëse prej birin, po prej e kurban bi dhibhin adhim, dhe një kurban të mirë, që e ka sjellë Gjebraili alayhi salam prej xhenetit, dhe ajo është temë veçantë, dhe temë gjatë, mos na mërko, nuk futemi në temë gjatë, por zama thirrje ka prej Ibrahimit alayhi salam. Pejgamberin sallallahu ta'ala alayhi wasallam ka thirrë kurban me dorën e vet, i ka marrë dy desh të larëm dhe i ka prej dy të njënin, ka thonë bismillah për Muhamedit dhe familje Muhamedit, dhe bismillah tjetërën për ummetin tam. Krejt për imetin tam, aleyhi salatu wa selam, ka thirë kurban me dorën e vetë. Edhe në haqatje, ka thirë kurban me dorën e vetë, 63 deve ditën e kurban bajramit, aleyhi salatu wa selam, i ka prej me dorën e vetë. Të tjera që ka dhonë Aliut, ka thonë Ali plëtsoti, dhe është plëtsu numri 100 kurbana që i ka thirë aleyhi salatu wa selam. Dhe thuhet 63 vjetë, për çdo vit vetën, ai ka jetu 63 vjet, për çdo vit me thirr nga një kurban, për ka thirr për një herë krejt, kështu që ka thirr 63 me dorën e vet krejt alayhi salatu wassalam, atë në hax, kur ka bëhu haxhit në Mina, faktikisht ku është edhe koha të prehen kurbanat. Thirrja kurbanit është sunnet i fort, është sunnet i fort. Dhe kjo është mendimi shumicës dërmuese të ulemave, edhe pse ka për atyre të cilë thënë se o vajgjib, por inshallah tala e vërteta është se këthërja e kurbanit është sunnet i fort i pejgamerit sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, sepse pejgameri ka thonë, idha rejtu me hilale dhe l'hijgje, wa arada ahadukum anju dhahi, fel jumsik anë sha'arihi wa adfarihi. Kur vjen dita dhe l'hijgjes dhe ka dëshirë dikush prej jush me prej kurban, mës të qef fleft dhe mës të mërë pej trupit vetë kërgjë, asë të jasë kërgjë. Ai cili ka dëshirë, e nuk thuhet kër o vajgjib ka dëshirë, po kër o sënet thuhet ka dëshirë. Për ndryshe, nuk ka kuptim me thonë ka dëshirë, po ati cili ka vërqë. Pra, hadithja me kuptu se nuk është njërë obligative, por është njërë të preferuar, është sënet i fort. Prej Ademit alayhi salam deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sunnet i fort me prej kurban. Pastaj bie pyetja nga një herë se a më mirë dhe më e vlefshme është thirrja e kurbanit, më afrut Allahu me gjak, me thirr, apo çatu parë çati kurbanit më dhan fukarave parë të gatshme. Dëgjani kanë një këtë pyetje. Realiteti është se thirrja e kurbanit është më mirë dhe shumë më vlefshme se sa dhënia qasaj shumë që ati kurbanit fukarave kujt do qoftë. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam që cekëm ka thirr kurban, Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu, Khulefat 4-tit, sahab tjerë kanë thirr kurbana. Me pasqenë se është më vlefshme dhënë para fukarave në vend kurbanit, ju kishin dhënë ata para. Kurbani ka vlerë të neve. Pastaj, hadithet të cilat të regojnë për sevapin e madhë që ka kurbani, jepin me kuptu se është më shumë sevap, me pranushme të Allahu, me alivdushme, se sa me dhanë para në vlerë në tyre. Për atërsyje, ka ardhë hadith për pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku e kam pyetë sahabë tja Rasulullah, ma hadhihil edahi, çka është puna e këtyre kurbanave? E kanë pyetur sahab, ka thënë alayhi salatu wassalam, sunnetu e bikum Ibrahim, është sunnet i babës juaj Ibrahimit. Babi arabëve, sahabëve, Ibrahimit. Pra është sunnet Ibrahimit alayhi salam. Pastaj kanë thënë, ja Rasulullah, ma lena fiha e çka kemi ne për i ty në kurbanave? Ka thonë alejhi salatu wassalam, bi kulli sha'ratin hasene, për çdo kime që e ka, ki sevap. Për çdo kime që e ka, ai hajvan që e prejnë, ka sevap. Pasta ka thonë, për sufu, për leshitina, ka thonë alejhi salatu wassalam, bi kulli sha'ratin me në sufi hasene, dhe çdo kime të leshit, të dashit, të lëpës, të ati hajvanit që e prejnë, ke sevap të Allahu për te. E sa kimi ka i ka shumë, pra shumë sevap ki, halema shumë. Ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, ma amile ibn Adem jo me nahre amile në habbe illa Allah min harakat i dem. Ditën e kurban bajramit, nuk ka pun më të mirë që bën muslimani, nuk ka pun më të mirë që bën se sa dherdhja gjakut. Uajnehu le teti jo me lkejamit i bikuruniha wa adhullafiha. Dhe vjen qaj hajvan kurbanin ditën e kiametit me brit e ti dhe me thundrat e ti, wa inna dame le yaqa min Allahi azza wa jalla bi mekani qable niqale al ardi fa tibu biha nafsa. Dhe para se me rapika e gjakut në tokë kur të presh, para se me prek në tokë më rrinë të Allahu të barëke wa ta'ala sevapi dhe deregja dhe pranimi shta bën Zoti kabull sevap makë. Dhe qaj kurban pra vjen ditën e kiametit dhe dëshmën se te ke thera të përhirë të Allahu të barek o të ala. Sevapi është i madhë, afrohen muslimën me kurban të Allahu të barek o të ala. Pastaj, pëmërësi sa thejmë është sënnet, apo është vajgjib, është punë shumë rëndësi dhe madhe, ka shumë sevap. Dhe për këndë është sënnet apo vajgjib? Për atë person, i cili ka plus nevojave të veta, personale dhe elementare që i ka, ka një sasi, një shumë, sa që mjaftën për me dhani zeqat. Qarë do lojit i pasuris qovë që kaj, mjaftën me dhani zeqatën, nëmërojt i pasën, sepse ai cili ka pasuris, sa jebë zeqat, ai person nëmërojt i pasën në islam. Nuk është i varëpër, dhe ati në obligohet zeqatë atje, dhe obligohet këtu kurbani, apo është sënët mojë, këtë për të sënët i fort, thirja e kurbani. Pra këqyrë sa ka pasuri dhe mbi nevojat e vetë elementare që ka. Pra dikush që shkemi thonë ati për zeqat, ka njeri ju pasuri, i ka 7.000 dhe të mjerë, pa i nuk ka ku flenë, ka arë pas luftës dhe flenë në shëtërë, dhe apo është dalë jashtë, apo i ka prej shpia, i ka rënë shpia, a i asë ka zeqatin bërqë edhe asë se ka kurbanin, sepse me shtupare i dohet me shti kryte vetë me strehu dikon, apo e ka 500 dhe 1 mjera që obligohet zeqatin në realitet, po me shtupare të mblit druet, që mërë, thmive, libre, fletore, në ujat elementare të familjes veç ka janë në tesha tjera, edhe i bjen në zerre, i bjen krejt, në zerre i bjen, pa kohët, se ka bërqë me zeqatin dhe asë nuk e ka bërqë. Nuk e ka bërë që kurbanin. Pra mbi nevojat elementare, familjare që i ka, dhe nëse mërin një nisabë, një sasi të zeqatit. Pastaj, aji cilë dënë me prej kurban, është një pun e mirë, shumë e mirë, preferushme, bile dësa kanë thonë është vajgjep krejt, dësa kanë thonë është bërqë. Që shtonë hadith më herët, aji cilë dënë me prej kurban, dhe hënë muaj dhe lhegjës, mëst merë prej flëgëve të veta, kimeve të veta, thejve të vetë kur gjanë, dhe i rësa të thjerë kurbanë. Fund, hinim ne dhe lhigje, filloj hanë e reke që jemi tash, dhe ke vendosë ti me thjerë kurbanë, mëst prekën trupin tënë kur gjanë, që ka hjekë, që ka pjesë trupit me hjekë, leshe, kime, flëke, kur gjanë, sa në dy jetë. Disa lema ka thonë dhe shumica nësë është me kruh. Bile disa ka thonë është haram. është haram. Po shumica ka thonë është me kruh dhe lehamdullat që ka thonë është me kruh. Po nëse njeri ju gabon dhe zdin, bjeni stikpar dhe s'ka dert në shalla tala. S'ka dert kur gjo. Heranish, asë më s'më ru, asë më s'më jekflek, asë kime, asë kur gjo, asë thaj, dere sa ta prejsh kurbanin. Shtot hadith pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Pastaj, që kam jafton për kurban? Shtazë të shtepjake, duke fillu nga dega, që shumit se lema ka thonë është mashtë sevapës, është në madhja. Pastaj ljopa dhe futët me të bolica, edhe pastaj delet dhe dhivë dhe dheqe, që uajmë ni. Qenë shtepjake, bakhtit shtepjake. Dhe shtazë të më dha mjaftojnë për ma shumë se një, s'ka dertë, 2, 3, 5, dherin në 7. Ndërsa, shtazë të vogla, ato vetëm për një dhe nuk bën më shumë futën te. Ka problemat të cilat kanë thonë, dhe kjo është mirë me bon nga një herë mirë ju. Për thejme se një kurbani vogël është për një, devlja është për një. Mirë, për prejnë kush, i Zotë i shpisë, te që ka pare. Ka problemat që kanë thonë se, le ta bën njët për këtë familjen e vetë. Bënë njët, ti një për ki pare me prejnë. Po bënë njëtë për këtë familjen tonë. Për këtë fëti, këtë edhe fëminë, ndjepa tje, që ka lindë, krejtë, rëpë të tu fëtin te. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kër ka thirë shtatë dy kurbana që thamë, ka thamë, o Zëtë, Allahumë minke, o lekë, prej teje dhe për ty, për ti ma qëve këtë kurban, Allah të ka qëve, i Zotit është kurbanë, dhe ti i Zotit, dhe për ty, për ty për emën tënë për prej këtë kurban. Pastaj, po e prej, për vetë vetën tem dhe familjen e Muhammedit, an Muhammed wa Ali Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, ka dhe për Muhammedin dhe familjen e Muhammedit krejt, dhe ka marrë ka prejme dorën e vetë. Pra bërë dhe ti qashtu, edhe në hisë e në prefsh, marrë për shtazën e madhe, edhe në prefsh në shtazë dvogë, bënë një qashtu, të për vetë vetën tem, dhe për krejt familjen tem që a i kam atje derin djepët mjë e vogë qashtu. Pastaj, hajvan të shtas e cilat me prej për kurban, dohet mi argut disa të metave, behaneve, të metave që ka. Dhe kryesoret, në shpejtojnë pak se koha për na imponën, që shkon hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, katër të meta nëse ka hajvani, nuk bën nuk me qenë kurban. Këtë të meta që janë kryesore dhe të pranuara të këtu lemoja. Këtë tjerat ka pak diskutabile, ka pak tolerancë. Këtë të katër të nuk bën me lëshupe. Me qenë me një sy, me dy më slasëm, pa me qenë me një sy, nuk shëhë. El avral bejnë auroha, o el marilat të bejnë maradoha, me qenë smut, po dhjet që është smut, bukër është smut, hajvane. El argjal bejnë dhaluha, me qenë që ta palën, qalën, po jo kapak, bukër shumë. Se njëri nga njërë ka pak të apallon, pas mirë rëdhve shumë, ka pak. Kur të apallon shumë, dhije që e shumë, për qëllartë i brejnë. Edhe hemoni që të apallon shumë, qallon shumë, edhe e nuk bën, edhe e katër të ashtë el aqfa e letila tënka, edhe aje shtaz e cila në halë, e lëvë. Kretë eshtë atë i ka ndarë, s'ka me shkërkun, e veç eshtë atë i ka. S'ka e prekë në shpinë, kretë briti ka, s'ka me shkërkun. Këtu katër të meta. Me qenë pasi pa njërën apo pa të dytë, me qenë e smutë, edhe me qenë e lëdhë, edhe me qenë që e cëlla qalën apo tapallën. Jenë dësa behane tjera, dësa kanë thamë dhej një tretë e brinit, sprish punë, më thyje. Dësa kanë thamë dhej në gjysë brinit nuk ka dertë. Se ta ka gjysën e ma shumë, pranohet. Gjysa ma pak jo, njëtë nxha edhe të veshi. Bishti kejkë pot nuk prish pun fare, nuk qënë pesh bishti, kur gjë. Këtën të metat kërësorë cëllë të kanë cekull e moja, i vogli cili gjindet në bark të kurbanit, të këni nga në rebojnë të malë, në shumë sëllë që ka nevojë, dhe ja të puni dingë në dëgju se kur qëllën kurbani me barë, me barkë, me barë, nuk bën për kurban. Ej për kurban, bën. Për kurban, bën. Në konë që është afer të lindë, është në kruhë me prej. A kurban, bën, ty bën ka behane, bën kurbanë. Kurban pranohet Allah. Pra të rësynë, dhe përshku më këqit, me thonë, ja, zbën, mëllë në rëmë, mëllë e shëtë, kuku për neve, këna marë se ka qëllu, e se jetë pa kurban, se ka qëllu me barë. Ka qëllu me barë, prej, bismillah, rahman, rahim, s'ka tërtë. Del vici, ndalë vici i gjallë, dohet me therë dhe vicin, si kur se nanën e vetë, me therë dhe te. Dhe, e bëhanife ka dhënë qatë dhe që e therë, ja jafë fukarave sadak. Jo me hëmër për veti. Qatë dhe, sepse ti e ke bleqat ljopë, kur të ka shite, të ka shindosht e me veç, ta shikur se po të pakohet që e shumë, e qatë shumë viqit, ja jap dikuj fukarau, pra viqin krejt, e prejnë dhe jap fukarave. Me lind viqit cëft me dalë, edhe zakonisht a shumë herëcov, ngordh, kur të prejnë lopën, ka disa problemat se dhe të kanë thonë se edhe nëse ngordh viqit, sprish pun bën me hangër, për diri sa mranat të bark nanës. E banit e ka thonë, jo, në mendej se nuk ha hëtaj, nëse kanë ngordh hudhët, ndërsa nëse dhe ligjallë prejhet viqit. Dhe shpejtojmë shpejtësi cekum, se ajtë është mirë me prej ajtë cilë ka bën jetë kurbanin, pastaj me bën jetë gjithësësi kurbanin, pastaj ata të cilët marrin pjesë 3, 4, 5, 6, 7, të gjithë me pas jetë për kurban, jo me pas jetë dikush me hangër mish, me thonë one, s'po du kurban, po du mish, po du me ju me marrë pjesë mish, jo, ka thonë me qenë jetë i të tanë me krejtë, me qenë për kurban, pastaj sprish po me prej kush dhe qoftë, është mirë, me bo bismillah, po nëse ka harru bismillahin, nuk ka gjuna, s'ka dërë, sepse çdo musliman mendjen e vet në shpirtin e vet kur të ka bismillahin, po nganjëherë prej gutë, prej kujtese, prej shpejtësie, e harran bismillahin me cek, nuk ka dërë, pastaj cilë dhe ta prej njëri, nuk ka dërë, nuk është kusht me qenë prezent, aje që ka është bo nganjëherë traditë se njerëzit qkojnë, je fërkojnë, je përgdhejnë, falë në dyre qate, katëre qate, nuk kam gjithë kërkun dhe nuk ka baza e punë, të nëse dhe me marat dhe se falë dyre qate, me lutë Allah, me ta pranua, doa lutje, dyre qate na file, punë kurbanë, s'ka punë bëja kur gjëheq, me shku me preke, me fërkua, kur gjë mira për mi për funi, s'ka të bëja kur gjë e bidatë, s'ka në realitet kur gjëheq, së është kusht me prej kurbanit e ti, në shpitane dhe me hamër ti, po ku dhe në dynja ti prejet, nuk ka dertë, pra ata të cilët janë diaspor për shembull dhe i dërgojnë parat në medreze me shehate, të dërgojnë ty e mua tjetrit edhe prej mani kurban atje, shkepe fukarave, krejt rregullës ka gjatë keqe, pastaj kurbani është mirë të ndahet në tri pjesë, një pjesë me dhanë sadaka, një pjesë me dhanë hedije të afërmeve tu, dhe pjesën tjetër me hamër për veti, nëse ipet ma pak apo ipet ma shumë, nuk ka dërt hiq, nëse han për veti krejt, nuk ka dërt hiq, nëse jap shkep krejt, prap nuk ka dërt hiq, kryesor është me therr gjak, për Allahun te barekuta le gjak me therr, ajo është me rëndësi me therr. Pra, edhe nëse prejnë kurbanin, e prejnë kurban, dhe të njëjtën kohë të kin ndërmend edhe për mish, sepse s'mund i blen ti fëmijëve çdo herë mish, dhe jeta është pak e shtrejtë, mendi që rujt do parë me prejnë kurban, dhe tash me çat kurban, ti shkep 3 4 5 6 hisa apo 5 6 pjesë, ja çon të varë për dikujt tjetër për me hedije fukarave të tjera, po pjesën ndërmuese lën për veti, për menjet me hanër fëmia mish, nuk ka dërtë çaj pun, e merr termishin se termishin e thon se thon, nuk ka dërtë hiç, ajo ka qenë fillim të islamit, është ndaluar për mi 3 ditë me ruajt mishin e kurbanit, është anuluar ajo me hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe nëse tash merr etere fut frigorifer e run, nuk ka dërtë hiç ajo, as pak nuk ka dërtë. Krejt janë halal, elhamdulillah për Allah të barëke o tala, dhe mësë me harru me sikë se jeshtë me rëndësi, na falë në prakë që përbënoj, nuk i lejohet ati që e prejnë, që e dhënë atina, që e prejnë, nuk i lejohet i midhanë, për balë të kurbanit, me thonë, mërri kurën, mërri brinat, mërri kanë, mërri kokën, ja. Dhe këtu nga bojnë shumë vëllëzër tonë, nuk i lejohet, nuk bënë një midhanë, me thonë, prejma kurbanin, pa të epilkurën e ju. Ja. Ti kimi dhanë ati para, pe i kurbanit, sen dëjetë zëtës kimi dhanë. Nëse është i varëfër, dhe me rëtëna i fukara është, atër e jepë, sikur që jepë tonë fukarave një pjesë mishit. Që jepë tonë fukarave, jepë diçka. A mi dhanë për balë, se për e therë, jo, ato më se bëni. Ato jo, nuk bënë, ati dohet me para, nuk jepë pjesë e kurbanit për balë që ta therë ti mu kurbanit. Të thera kurbanën, se e ki hakin zëtni, dash paran, dash drith, dash mil, dash mal, dash kudin që kam, mirëve që shmirëm, të kurbanët nuk të epi kurgjo. Pra ndasha me dhanë, diska me ta falë, ti se bilila për hivë të Allahët, është e jemja, drejt e jemja dhe kam sevap. Ndërsa, se kam penzim, jo. Elkurën e kurbanët, ulemaja kanë diskutu edhe për te, kanë thanë kura kurbanët nuk merët e më hangër për veti, për kurën e kurbanët, ose për fitën për isaj, me qenë, për shambull, që kanë qenë kurat e deshve që janë falen të e kanë pëshilë diqka sprish pun, ndërsa kur s'ke nevoj, në kurën e shep dhe parat jak fukarave sadak, jo për veti, sepse ti po e mund ngën pasurin e asaj që ka dhanë për kurban. Pra nuk lejohet mja dhanë, asatine që e thirë, nuk lejohet as me hangër parat e kurës e kurbanit, po parat e kurës e kurbanit, ose jep kurën, nashtaj të bën me shehatit edhe i shep dhe parat jep mislimon me talibëve të tjerve, ose shetet e vetë dhe që të pari jep e dikujna fukarave, kujna dush, për hirtë Allahu te bareke, wa ta'ala. Dhe koha së fundi, koha thirës e kurbanit, është prej ditës së bajramit, atë e dim të gjithë, pasit falet bajrami, pasit lindjeli, një kohë sa falet bajrami dhe kënohet hutbja dhe vazhdon ton ditën, natën është me kruh, me prej kurban kanë thonë lemaja, ditën e dytë prap, ton ditën, vjen terë prap është me kruh me prej natën, po nëse s'ki kohë të imponohet e paçare prej e s'ka dërt, po është me kruh ma mirë ditën dhe ditën e tretë deri para se me hyje koha e akshamit, gjithë është para se me dalë ditë e tretë, vallahu ta'ala alem, zotin e përnuft tamë, ja rabel alemin, doat dhe lutë dhe ibadetet, bëna halabu, selamu alaikum, rahmetullahi, u barakatuhu.